ناصر والكفيل. ويتيما جوخ كو يتيم. واسيرا جوخ كو اسير. اسير موي من اسير في الحرب من المشركين. الحسن البصري بن كلاجي من كان رسول الله يؤتى بالاسير فيدفعه الى بعض المسلمين نانكو احسن اليه فيكون عنده اليومين وثلاثه فيؤثره على نفسه. انا نجاب تي غير با اي بريزون ولا اي بريزوني نين بالما ناو دغني توباب يونتي بي دالين سيدل ديلين سيدل صحابه كين كون مون لا يو جيرال كي يوبو سكر جيرال كي يوبو سكر بوكو يورا ñaar fa na ñatt mu jël ko jox ko kenen wa ñi dilen añalé ruhul maani ci dik ñaar fa ko ak jërom ñen suratu al insan ay jërom ñet te ku ñu mas di jox seen ñam wowe nan la innama nut'imukum ñen di jox ñam wi li wajhi llah ngir jëm yalla yalla rek tax ñu len ko innama nut'imukum li wajhi llah ñen jox ñam wi ngir jëm yalla la nuridu minkum jazaa'an wala shukura bëgguñu ak fay bëgguñu merci la nuridu bëgguñu minkum ci yeen jazaa'an wala shukura bëgg merci ak jëre jëf taxul ñu jëf jëf ji dëre bëgg ku ñu tagge taxul ñu jëf jëf ji bëgg ku dundu ci jëf ci journaux yi taxul bëgg ko gën ci télévision bi taxut la nuridu minkum jazaa'an wala shukura yalla rek tax ñukoy def moom mi tax ñukoy def nak bu ko nit ñi gisee gis nako bu ko nit ñi gisut gis nako inna nakhafu min rabbina dañu ragal ci suñu borom yawman abusa bis bu raglu yawman bis bo xamne abusa bis braglu la nga xamne kanam yépp ñoy ñëkk ñoy jàq xantarira bis bu tar ak jafeñ jafeñ xantarira maanaam shadidun atib waaw suratul insan ay fukk loola taxa ñu daan joxe nii lañ daan joxe ñu dëglu suñu borom tabaraka taala nag waa kër gi ñeenti nit lañ ñetti bañ lañ joxe wala ñetti ndogu ndogul miskin ndogul yatim ndogul asir waaw yalla nak mi ngi tambalé fay waqahumullahu yalla fegal len yalla fegal len sharra zalika alyawm ay bis bu nga xamne mom lañu ragal bay def li yalla fegal len ay bis bo nga xamne motax ñu joxe sen lek gi dina ndox rek di wé waqahumullahu sharra zalika alyawm ban dal sa baram walaqahum mudajak ñom nadratan wa surura sen kanam yi leer ñu deug wa surura ñu deug surura fil qalbi mun wa tankir fi surura lit'asim wa tafkir nadratan wa surura lolu sin sin benen wax tabarakallah mam cheikh hajj malik sururun fi sururin fi sururin lay ndessa surur bu amul alif ak lam moy mbekke mu reuy te yaatu mu ñaar wa jazaahum mu faylen mom yalla bima sabaru ci liñ muñoon ban nango joxe sen ndog yoya jannatan wa harira mufaylan aljanna wa harira ak yir mufaylan aljanna ba noppi wutal len yire ah yire waaw ndax mbolam ñima xamagul ñu sul len kenn ku nekk ñu bur lu upp juroom ñaari metri per kaal te xamna ci ko xane bañ ko dencé ak legi mat na juroom ñetti at ba mu upp ko yaakar na ne fi ne ko sulli won yaramu nen lay def waaw kon mbolam kuy dekk bi ma xiyamé su la yalla téro wut ak yéré nga jog ñu jox la nga sel yaramu nen ngay def wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Amna ci nit ñi ñoo xamne fa ñuy dékké fala mala kay taxaw yor harir sonu ñukkat rek bala la kenn xol ñu solo la ay am ñoo xamne kenn di len solo ndax lan ci ñu baax ñu jaar lañ jaaru inal abrar seen sambay rahmatullahi alayhi dana yowal xiyam dañuy dox nga gis ko xamne ki aw beuy koy tane mune ndax beuy su joge loomu dan lecc leccel ci ginaawam lolu mom dina ko am mune waye ngi gis ko xamne ki amul dara wuro ko dana beuy ñew diko retan nan ko yaani dem retan ci aduna bi ndax suñu yaramu neen tay nak ñoo tane ndax ñun am nañu lecc leccel ci amugo barkallahu seyñ sam ne yalla yok ko yermande wajazahum bima sabaru jannatan wa harira kon nak nañu fexé li ñi fexé ndax suñu dekké ku jog rek ñu jox la yéré muttaki'ina fiha dañuy soon alal ara'iki ci njowan dañuy soon alal ara'iki ci njowan ginaaw bu len yalla defalé lému len len defal jannatan wa harira ak la ci nek lepp wa libasuhum fiha harir legi nak muttaki'ina fiha dañuy soonu alal ara'iki ci ay njowan bu don suñu sali yi nak alal ara'iki ci ay canapé wala yoy waye suñu sali yi mom dafa tubabe waw dafa tubabe motax day manki suñu salaw yi mom day manki waw waye bo demum rew mu melni Mauritanie tabarkallah salon yoy du manke ndax li ney defal ci fouf lay nek so sonne tudd so sonnaté djok waaw ñarami na ci sa wet ak touti gerte la yarawna fiha bimi fa gis shamsan jant wala zamharira bimi fa gis sedd bu len defal al janna tangul niwul ci digënté bi la nek dañ ciima bu am solo moy nek ci bir aljanna tangul jër seddul guy dafa na ci digënté bi mbokk ñu deglu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñu deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci FM Sen Radio jotaay tafsirim lañu defal bëf bu jot ci waxtu yi rek ko ngi ram tabaarak wa ta'ala mu def samedi ak dimanche dem ci na di len ko defal ci waat ngeen di and ak sen mbokku Aliou Sall len di ñaanal yalla yalla nangu sen koor te nangu suñu koor defal sen ngir te defal suñu ngir ñu ngi won biñu yëkëti jotaay bi dem ci suratul insaan baax ci won ci aya fuk ak ñaar sunu borom tabaaraku ta'ala di netli bu reuy bo nga xamne al abrar danañ ko di def te moy ñu bax ni te liñu def modi ñu nusere fas yene safo aw saf tabbil ko sen bop danañ ko matal buñu amé aw ñam luñ ko bëgg buñu gisé ko ko bëgg mën nañ ko ko jox té muñ buñu day joxé lepp luñu joxé dañ koy joxé li wajhillah waye merci jërëjëf bu len taxa joxé jëf yoy ñuy def yépp li tax ñukoy def moy ragal bëf bo xamné abusan khamtarira ñam def nañ leen war sunu borom momin nekkon nak na jog mom tam fay len fofu lañu taxawon yalla tambali nak gilim lim faye al abrar ak limuy faye al abrar mune fa waqahum allah sharra dalika al yawm yalla fegal len ay bes bobu nga xamne mo na ci sen kanam te ñu kit ko ci ragal ci lolu len jëk defal waqahumullahu sharra zalika al-yawm ñom bisbalen tit yalla xegal na len ay bis ba lepp lu ñu ci nekkon bénéfice la ina na khafu min rabbina yawman abusan qamtarira lool la ñagalon fa waqahum allah sharra dhalika al-yawm yalla xegal len ay bis ba kon ñom lañu bëggoon yalla defal na len ko legi nak lu yalla waxati rek bénéfice bu len yalla fayela allahu akbar lolu jarna xey di liggey ba san jarna fanani liggey ndax sunu borom bu fayé do yem ci li nga li la taxé jog waye day fay rek di dolante tabarakallah kon nak fayna len walaqahum mudaj ak ñom nadratan wa surura seen kanam nat wa surura ñu dëgg muy ñaa muy ñett te ñaar yi nek ndolante ci seen jëf jëf wa jazaa'um mufayat len bima sabaru ci lañu muñoon bima sabaru ci sababu lañu muñoon muñ nañu ben ndogo jox ko miskin muñ ben ndogo jox ko yatim muñ ben ndogo jox ko asir yalla fayal len bima sabaru jannatan wa harira al janna ak ay mbubi soy wala soa tabarakallah ñu ñëkkati jotaay bi dem ñu waxon ne képp ko xamné yoron nga tay ben mbubu bala at me jël ci deen da nga raflé rawati na bot deg mom ci bir suuf so jogé yaakaaru mo nga jogalé yëri waye am na ñoo xamné buñu ne ñokket dañuy fekk seen yëre yu ñu foot bu mu set wala bokk yu bess parce que bam ni jagg taxaw di len xaar tay harir lay doon muy yere yo xamne leg leg nit dund ci aduna ba genn aduna te do am jëgum yoy yere liñ jog rek jox len ko tay leg leg nga joxe fi yere bo xamne bi tabarakallah ni muy jar xerul nga dem fele sunu borom fele yere bi mel non waye nak bako yalla waxit waxut nga sol ab yere bu nga xamne woor na la nek ki koko jox lam koy jarño du bari nga jox koko mu yere ci mbeddi nak ñu naan diw de mo jox diw yere ba mom la sol ni bu mom tabarakallah taxut sunu borom di wax waaw yere bu ñepp xam xamé la ko nga jël ko jox ko jenn way ci dëkk ci koñ bi fu mu ko solo ñuy xol naan yere diw ba la ki sol bu mom taxul sunu borom tabaraku taala di santaan muttaqina fiha dañuy suhunu alal araiki ca kaw njowan ya la yarawna duñu gis fiha ca bir aljanna ja shamsan jant ndax dañuy ñak kon su boba jant bi day wacc ndax wujuma shams wal qamar jangon nañ ko ci ay jeewes wala zamharira duñu fa libi la yajiduna fiha harran wala barda waaw li anna hawaaha mu'tajil fala harra wala qarra wa inma hiya basamatun tahubbu min al'arsh tuhyi al'anfas Allahu akbar suratu al-insan ay fuk ak ñet yalla ngi fay gaay ba tay wa daniyatan day jege alayhim ti ñom hilaluha kerga kerga day jege manam garab yi dañu sokk sokk sokk ba xol yi la suuf nga zilalul asjar fi aljanna qareebatun min al-abrar wa daniyatun ali wa daniyatan alayhim zilaluha wa zullilat nenañu tagatal len qutufuha manyitma tadlila at tagat ñu tagat manyitma bu moko tabarakallah nga xamne ku ci mur ci ñom jog ngir bëgg dagg ma ñet du jar nga jog taxaw du jar ngay bacc du jar ngay yé du jar ngay gëssam iza hamma an yatanawala min thimariha tadallat ilayhi hatta yatanawala minha ma yurid ba ci bëggon len la bëgg wat sax dom ba ci bopam dina lis ba jage la nga wat ko ni nga xamne mën nga ko bëgg wat wa yatafu alayhim muy baagan te ci ñom bi aniyatin ci ay ndab min fiddatin ndabi khalis wa aqwab ak ay kop yo xamne kanat dafa nek khawarira ay ver kop ver tabarakallahu haji ibrahim saqo rajala anhu buñu dan firi wa yutafu dañu ñu wër bam ko jere ci baatu taafa yatufu mu ne ëpp naa def wayu taafu danañu baagante ngay wax ndax mën ngaa yor ay kaas di wër nit ba baam ndaje may jeex te dica mos muy xool rek waaye baagante bi mooy yët la kaas dellu indi beneen yët la kaas dellu indi beneen tabarkal moom ku déggoon tafsir la ku mënoon tafsir la yal na yàlla yokk ko yërmande xawaariram min fidda nee nag veer yooyu dafa jaxasoo ak xaalis qaddaruha dañ koo natt taqdiira ak natt la tasiidu wala tanxus nga xam ne soo jëlee kaas bi boo naanee fu guux rek tabarkàlla mu daal di yem te kepp wala boog boo màndee mu jeex ataw biha ala qadri alxaaja la yufadiluna cheyan wala yastahuna baada cheya ibne abbas nee na bu ñu ko indee soo xasee naan doota soxla leneen tabarkàlla mu yem kepp rek qaddaruha taqdira aduna si léeg-léeg ñu indi la loo xam ne neex na lool waaye tabarkàlla na ma ñëwee mooy tax yàlla ngi fay ñi defoon jëf jabatay wa yusqawna fiha dinañu leen mandal ci biir aljann ja kaasan kaas kaas yoo xam ne misaajuha njaxas ma zanjabila mooy zanjabil zanjabil ab butum ndox la boo xam ne ma nga ci biir aljann ñi nga xam ne ñoo fay dugg ñoo koy naan ñoo cay naan tabarkàlla moom mooy jaxase mboolem dex yi aljann yi ba yépp neex tumsaju li saa'iri ahli aljanna tafsiru lbahr almuhit jukkib juróom ñett mu ne zanjabil boobu nag boo ko xamut aynan ab bët la boo xam ne fiiha ma nga ci biir aljanna ja tusamma dañ koy tuddee salsabila dafa neex bañ tuddee ko salsabil waaw tusamma salsabil li suhulati masaqiha wa nihidaariha fi lxalq ndax ma daan neex a wanaasu dafa woyof amul dara ci matière xorom boo ko dee naan daal tabarkàlla mu dukkul ci suñu ndox yi yàllaa ngi fay ba tey wa yatuufu alayhim dina baagante ci ñoom di leen yët ay kaas di dellu wildaanun ay xale wildaanun ay xale ah yu góor mi jigéen fi day baat bi góor la jëfandikoo wa yaduru ala haulaai al abrar qilmaanun yunsiuhum allahu taala li qitmati almuminin mukhalladuuna ala ma hum alayhi min altaraawa walbaha ay xale lañu doon yoo xam ne dañuy baagante di indil nit ñi kopp yeeg kaas yeeg baraada yeeg naana jeeg yu ñu deme mukhalladuuna age ba ñu toll nag noonu rek la ñuy toll tabarkàlla na ñu rafete noonu la ñu rafete duñu sonn duñu yoqat bu doon aduna nag ndeysaan ay jigéen lañ koy def miski bu doon aduna ay jigéen lañ koy def ndeysaan solal leen yu gàtt génne leen ci ak mité dugal leen ci ak xayawaniya ndax bëgg di leen bànneexoo ñoom tam ñu defe ne ñi ngi bànneexoo sol yëre yu gàtt gàtt gàtt gàtt def yaramu neen daanaka duñu musóor duñu def leneen te itam bàyyee seen yaram ñu ñuy jox kaas yaag ñoom seen yooyu walay ndeysaan yàlla moom fi mu teg nit wala xadd karam naa bani aadama tax na yu mel noonu du ko ca dugal waaye jigéen ndeysaan léeg-léeg mu am la ñuy bañ ñoom boo ne xel ma daa gàtt sëgg ni weenam ñu ne déede góor ñëgul leen a am xel hakay su fekkee ne lu góor ñu soxla ñoom lañ koy def loo tey dañ leen di summi ba ñu set ndax ñu mën koo def bu ñu amoon xel ku leen summikule ñu leen a summikul yow wala xadd karam naa bani aadam waaye bu xel mi ñëwut bu ñu la summikul nga summiku ndeysaan na ci seen kanam nag ñoom góor ñu lañ la fay jëru ko tabarkàlla lañ la fay rek jëru ko bu ñuy jaay ak oto nga seen jigéen ndeysaan bu ñuy jaay lu ñuy jaay rek nga seen jigéen ci tabla ba mu def yaramu ne ñëpp di ko xool wallaay ngay fan wildaanu mukhalladuuna day yàlla ay góor la leen def tabarkàlla باقون على ما هم عليه من الشباب والنضارة والحضاضة والحزن لا يهرمون ولا يتخيرون ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنة نقول لكم تفسير القرطبي في ذلك خلايا أي وخمان لن يدون أم دول النار رفت بن يمقق بن يسطيكو كدن أسلني نكرت تبارك الله جمعنا ياغ إذا رأيتهم مولين كيفي حسبتهم دن لن بياكاري لؤلؤا جمع منشورا بني تفاري دن ياكارني لي جمع بني تفاري واو ندخ رفت فولن خول تبارك الله نسول رفت نوني رفت تبارك الله سيني وخ رفت يو رياب تبارك الله نون لن يالا نيرولي نون لن يالا مثالي سورة الإنسان ay fuk ak jom ñent way sa raayta fo yurnu waté amma fasen ginaaw tuti raayta nga gis na'iman kewal wa mulkan kabira ak ngur gure wa fil hadith a'dadtu li 'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la qatra 'ala qalbi bashar Yunusubi alayhi salatu wa salam nena yalla nena dencal na sama jam yu bax yi lo xamni beut musuko gis waxul musni ko gis ñom de daf ci beut musul gis lama len dencal nop musuko deg xel musuko xalat Ibn Kathir nena gis na hadith bu wer bu wax ne aqallu ahli aljannati manzilatan من له قدر الدنيا وعشرة أمثالها سؤال الآخرة كي جن النيو واتواي والكر كي الجنة جن كي نيكل سوء نينا طلنني أدن أفكي نطل تبارك الله لولو ابن كثير نينا جسنكو كي حديث بوير ba dama ci moxtar ibn kasir du kem ñettal xatum juroom témir ak juroom ñett fuk ak ñent ci la ko wax aliyahum dina galle ci seen kaw dina ñu sol riyabu sundus yere yo xamne moy yere sundus moy asyab al fakhira al khadra fa sundus moy harir bo xamne bi bu talla من يخ استبرق ما يستبرق فلباسهم في الجنة حرير نكو يالله بخوان ولباسهم فيها حرير مفسروني بني سير سندس من السندس ما رق من الحرير والاستبرق ما قلص من الحرير سندس من ماي صواب بويف خضر بفرت واستبرق استبرق ماي swabu tal du gëna dëgër mo gëna xéer loolu gaay di sol bu yowul xiyam yi yalla ñu ta bok wa hullu ñu takal leen asawira takay loxo ak takay baat asawira takay loxo ak takay baat yuhallawna fiha min asawira min zaabin wa lu'lu'a loolu yalla waxon nako ca سورة الفاطر سمو جمود وحلو أساورة يتكلم أي لم متخ بيوم الخيامة تبارك الله نسين قرب تكلمم تكتقم كتانم نكو بوري دان دفتي أدنسي واو بوما بانيوم يدفكو تارة يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضة وتارة يلبسون اللؤلؤ فقط على حسب ما يستهون منكم بقرأت تبارك الله وسقاهم مجحلا ننان بمن ربهم سينبرم شرابا طهورا ننقو سل ننقو سب قو خملقي دنخ بأم صبع التبريمون سقي هؤلاء الأبرار شرابا طهورا ومن طهره أنه la yasiru bawlan najisan bal rushan min abdanihim karushil misk sharaban tahura gogu buñ ko nané kenn duko gaanu way dedet kenn duko sangu way do soppi ko sabe mukk aw ñak rek mo koy dindi ci yaramu nit ko nañu ben way ci ahlul jannati dinañu ko jox banexu téméri goor ci ahlul janna ani dunya kon sunane lolé nek ci mom shuraban tahura mu dadi muju yakhruju min jildihi atyabu ri'an min al-misk al-izghar lolu tam ci tafsir tawari la nek a suratul insan aya ñaar fuk yalla li nga don joxe lepp lu ko waral ni jox nga len ni ko lim bo ba legi mune waaw inna hada li ma don joxe ne gaay jël len ko kana lakum jazaa'a moy senu pay da nga fayal len ko nga fayal ñuko mune wa kana sa'yukum mashkura ndax te seen jëf dama ko santon dama ci d'accordon waaw seen jëf da baxoon wa kana sa'yukum mashkura ndek lool tam jarna baye xel ba sa jëf nek mashkura tabarakal xolal mbokk yi li gaay def ni mu xébo ñetti ndogu lañ joxe sunu borom li lepp mu fayelen ko li lepp mu fayelen ko waaw fayena len sawunu alal araik fayena len siyabu sundus fayelen istabraq asawira min fidda tabarakallah fayelen ay xala yo xamni mukhalladuna di len jox ay kaf ñu na fayelen ay xala yo xamni ñi nga ñew di indi ay palat ak kop yu yeb mu fayelen ko fayelen kop yu fess del ak ndox mo xamni zanjabila kafur yu yeb alquran indi ko ngir won na ahwalul abrari tabarakallah ni lay mel fu jaay nak de ngeen lam lañ fayewon salasila wa aghlalan wa sa'ira programme ngi non kon legi buñ lay keddo wala wettina la fexel ba groupe ba lañuy tuddé al abrar wettina waye bul and ci groupe bi nga xamné mënu ñu wax al fujjar ñoñu ëpp nañu andal yalla tabaarak wa ta'ala ñu tam nak di jéxal ci sar bi war ko teunk nak li ñuy wax résumé ko ndax daf ñu bëgguna jangal mom sar bi ni yalla yalla moy yoni yonenti ku ne da nga dekk mu am ci biir sar bi nak ñim ñi won na ñoom gëm nañ ne yalla yalla ba li ñuy jëf xam nañ ne buñ ko defé ci loxom lañ koy tek ñu gëm ne moy yoni yonenti bi ba lim leen wax ne bu ngeen defé nangam yalla fay leen ñoom ñu gëm def lolé ku ne da nga dekk ñu gëm ko ba tax li amone jox ko jambur mu lek ko te ñoom ñu dé xef gënal leen ko yalla di tej nak kon alquran di nak sar bi nak kon nak lolu misal la mo xani mi ko yew ci ñun rek ci nek ñu la ca def moy ñab say dal te ko seen leen dabbi inna nahnu mun ñun yalla ñoy ñi nga xamni nazzalna alayka ñu wacce ci yow muhammad alquran bi tanzila wacce guwir ñu wacce alquran bi ci yow wacce guwir lu ci nek mako wax القران حق ووعده صدق متنك ماكو سوكو واخين ني ود لا ولا ني فاب ساني تي موي اصبر مويل